السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سورة البقرہ آیت نمبر 122 اور 123 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے سکے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. آیا مبارکہ کے تکرار سے مقصود بنی اسرائیل کو اللہ کے انعامات یاد دلا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ صرف محض حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کریں، اور تورات میں اللہ رب العالمین نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں انہیں نہ چھپائیں، اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریں کیونکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں بھی یہی موضوع بیان ہوا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں فرمایا: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ موضوع بیان کیا ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں کوئی سفارش، کوئی مال، کوئی فدیہ وہ کام نہیں آنے والا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے یہود و نصارہ کو بالخصوص کہ تم نے تورات میں، تم نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو پڑھا، پھر بھی تم ایمان کیوں نہیں لاتے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. جیسے یہود و نصارہ کو اللہ نے کہا، اس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے تو اپنی مرضی کا عمل کر، پیر فقیر کہتا ہے میں تمہیں بخشوا لوں گا. شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے کہ جی میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوں تو جنت میری ہے. دوسرا کہتا ہے جی میں فلاں ہوں تو مجھے قیامت والے دن کوئی نقصان نہیں آ سکتا. وہاں پر صرف اور صرف بخشش اس کی ہونی ہے جس نے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.